सच्चाई की तलाश। हर आदमी जो इस दुनिया में आंख खोलता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि मैं कौन हूं। ये सवाल हर औरत और मर्द के जहन में मौजूद रहता है, खास शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर। अफकार की तारीख बराए रास्त या बिलवास्ता तौर पर इसी तलाश का दूसरा नाम है। मुख्तलिफ पहलुओं से तमाम जहन इसी हकीकत की तलाश करते रहे हैं कि इंसान क्या है, वो कैसे पैदा हुआ, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, मौत से पहले क्या है और मौत के बाद क्या, कामयाब कौन है और नाकाम कौन, हक क्या है और बातिल क्या। यही वो सवालात हैं जिनको हकीकत की तलाश कहा जाता है, और हकीकत की तलाश ही तमाम इंसानों की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज रहा है। ये तलाश सबसे पहले फलसफे के जरिए शुरू हुई, मगर हजारों साल तक बड़े बड़े अहल दिमाग की मेहनत के बावजूद फलसफा इस मामले में किसी मुस्बत जवाब तक न पहुंचा। वो सिर्फ इख्तलाफी बहसों का इल्म बनकर रह गया। इसी तरह रूहानियत के मैदान में लंबी मुद्दत तक कोशिश जारी रही, मगर ये कोशिश भी अमलन नाकाम होकर रह गई। इसका बुनियादी सबक यह है कि रूहानी अशखास मुराक़बे और मेडिटेशन के जरिए सच्चाई को दिल की दुनिया में तलाश करते रहे, मगर इस मामले में उन्हें कोई कामयाबी ना हो सकी। इसकी सादा वजह यह थी कि दिल सिर्फ गर्दिश खून का एक आला था। हक की मार्फत यह सच्चाई का शऊर दिल के अंदर सिरे से मौजूद ही ना था, फिर वो तलाश करने वालों को उसमें कहां मिलता। यही मामला साइंस का है। साइंस के इल्म ने मौजूदा जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल की। इब्तदाई तौर पर लोगों ने यह गुमान कर लिया था कि साइंस सच्चाई की तलाश का जवाब फराहम करने में कामयाब हो जाएगी, मगर जल्द ही साइंस ने अपनी तलाश और जस्तजू के दायरे को महदूद कर लिया। साइंसदानों ने अपनी तहकीक के दौरान पाया कि जिंदगी के फिक्री और नजरियाती सवालात का जवाब पाना उनके लिए भी उसी तरह नामुमकिन है जिस तरह वो फलसफियों के लिए नामुमकिन साबित हुआ था। चुनाचे उन्होंने फिक्री सवालात से अलग करके सिर्फ मादी चीजों की तहकीक तक अपने आप को महदूद कर लिया। इस तरह ये वाज़े हो गया कि साइंस के जरिए सच्चाई की तलाश का जवाब पाना किसी भी शख्स के लिए मुमकिन नहीं। इस मामले में आखिरी दायरा मजहब का है। मजहब का काम असलन यही है कि वो इंसान को बताए कि सच्चाई क्या है, वो कायनात के अंदर इंसान के मकाम को मुतय्यन करे। मजाहिब इसीलिए आए कि वो इंसान को उसके इस सवाल का जवाब दें, मगर मजाहिब की मौजूदा सूरत को देखिए तो मालूम होता है कि मजाहिब बाद के दौर में तब्दीली और तहरीफ का शिकार हो गए। अब जरूरत यह है कि मजहब का असर नौ मुताला किया जाए, मजहब को उसकी हकीकी सूरत में असर नौ दरियाफ्त किया जाए। सच्चाई की तलाश का जवाब पाने के लिए फलसफा और साइंस और रूहानियत फेल हो चुके थे। इसके बाद सिर्फ मजहब बाकी रह जाता है जहां इस सवाल का जवाब दरियाफ्त किया जाए। जो लोग मजहब को नहीं मानते और जो लोग मजहब को मानते हैं, दोनों ही इस मामले में यकसा तौर पर एक मुश्तरक मकाम पर खड़े हुए हैं। दोनों ही को यकसा तौर पर यह करना है कि वो मजहब के जरिए मतलूब सच्चाई को असर नौ दरियाफ्त करें। फर्क सिर्फ यह है कि मुनकिरे मजहब के लिए यह दरियाफ्त अगर डिस्कवरी होगी तो मोमिने मजहब के लिए वो री डिस्कवरी के हम माना होगी। मजहब का मुरवजा फॉर्म दरअसल मजहब का कमतर फॉर्म है। ये मजहब की वो शक्ल है जो बाद की नस्लों में उस वक्त बनी जबकि अहले मजहब सवाल का शिकार हो गए। अब जो शख्स किसी मजहबी समाज में पैदा होता है वो मजहब के नाम से इसी कमतर फॉर्म को जानता है, वो मुतासिबाना हद तक इसी कमतर फॉर्म से मानूस हो जाता है। इसलिए मजहब की असल सूरत को जानने के लिए जरूरत है कि आदमी तासुबात के इन परतों से बाहर आए, वो मजहब के बिगड़े हुए फॉर्म से गुजरकर मजहब की असल सूरत को दरियाफ्त करे। यही वो चीज है जिसको हमने मजहब की रीडिस्कवरी कहा है। इस रीडिस्कवरी के बगैर मजहब की हकीकी अहमियत को समझना मुमकिन नहीं। सच्चाई एक मुताला। कहा जाता है कि सच्चाई मुतलक चीज नहीं, हर आदमी की सच्चाई अलग अलग है। जो चीज किसी एक के लिए सच्चाई हो वही चीज दूसरे के लिए सच्चाई नहीं हो सकती। दूसरे लफ्जों में यह कि सच्चाई एक रिलेटिव चीज है, वो कोई रियल चीज नहीं। इस बात को एक फलसफी ने इन अल्फाज में बयान किया है। देयर इज नो फुल स्टॉप इन ट्रुथ। but only commerce. کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بدتن ہی غلط ہے۔ اس قسم کے مفروضے کے پیچھے کوئی لاجک یا کوئی ریشنل گراؤنڈ نہیں۔ اس دنیا میں آدمی جن چیزوں کو بھی مانتا ہے، ان کو وہ مطلق مفہوم میں مانتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو اس کے مطلق مفہوم میں دریافت نہ کرے، تو وہ مسلسل اس وقت تک اپنی تلاش جاری رکھتا ہے جب تک وہ اس چیز کو اس کی مطلق صورت میں دریافت نہ کر لے۔ مثال کے طور پہ قدیم زمانے میں انسان سورج اور شمسی نظام کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ وہ ہزاروں سال تک اس کی کھوج میں لگا رہا، یہاں تک کہ انسان نے سورج اور اس کے تابع سیاروں کے پورے نظام کو دریافت کر لیا۔ جب تک انسان اس دریافت تک نہیں پہنچا تھا، وہ برابر اس کی تلاش میں لگا رہا۔ یہی معاملہ علم کے دوسرے شعبوں کا ہے۔ ہزاروں سال سے انسان علم کے مختلف شعبوں میں بحث و تحقیق میں مشغول رہا ہے، اور بدستور مشغول ہے۔ وہ اس وقت تک اپنی تحقیق جاری رکھتا ہے جب تک اس کی اصل حقیقت کو معلوم نہ کر لے۔ گویا انسان کے نزدیک ہر چیز کی ایک مطلق صورت ہے، ستاروں سے لے کے ایٹم تک، کسی چیز کا اس میں استثنا نہیں۔ گویا انسانی ذہن کے مطابق ہر چیز اپنی ایک مطلق صورت رکھتی ہے۔ یہی وہ یقین ہے جس کی بنا پر ہزاروں سال سے تحقیق اور جستجو کا عمل جاری ہے۔ اگر انسان یہ مان لے کہ چیزوں کا کوئی مطلق فارم نہیں، تو اچانک تمام سائنسی سرگرمیاں ٹھپ ہو جائیں گی، علم کا سفر ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ یہی اصول ذاتی معاملات کا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مطلق سمجھتا ہے، اگر وہ ایسا نہ سمجھے تو وہ ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ انسان اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی اولاد کو مطلق سمجھتا ہے، اسی تصور پر خاندان کا نظام قائم ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسانی زندگی کا سارا نظام بکھر کر رہ جائے۔ اسی طرح انسان اپنی پراپرٹی، مثلاً گھر اور کار اور بزنس اور بینک بیلنس کو مطلق سمجھتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ سمجھے تو اس کی معاشی زندگی کبھی تشکیل نہ پا سکے گی۔ ایسی حالت میں یہ ماننا کہ سچائی مطلق نہیں، گویا یہ ماننا ہے کہ سچائی کی حیثیت ایک استثنا کی ہے۔ گویا کہ سچائی مطلق دنیا میں غیر مطلق، نان ایبسولوٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر اس قسم کے عقیدے کے لیے کوئی منطقی بنیاد موجود نہیں۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اس وسیع دنیا میں دوسری تمام چیزیں تو مطلق ہوں، مگر سچائی استثنائی طور پر مطلق نہ ہو۔ یہ ایک منطقی تضاد ہے، اور اس قسم کا منطقی تضاد عقل و فہم والے انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں۔ غور کیجئے تو انسان ایک دوہرا وجود ہے، جسم اور روح۔ سچائی کے سوا جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب انسان کی جسمانی ضرورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ سچائی واحد چیز ہے جو انسان کو اپنی روحانی ضرورت کے طور پر مطلوب ہے۔ اب یہ ناقابل فہم ہے کہ جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو چیزیں اس دنیا میں ہیں، وہ تو سب کی سب مطلق ہوں، مگر سچائی جو انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرتی ہے، وہ مطلق نہ ہو۔ اس تقسیم کو ماننے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہاں مادی ضرورتوں کا سامان مطلق حیثیت سے موجود ہے، مگر روحانی ضرورت کا سامان استثنائی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کی تکمیل کا سامان مطلق حیثیت سے دنیا میں موجود ہی نہیں۔ ایک فلسفی جو سچائی کو مانتا تھا، اس نے اپنے نقطۂ نظر کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ سچائی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سچائی کے بغیر انسان سر تا سر نامکمل ہے۔ سچائی انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر وہ مطلق نہ ہو، تو ہم کو مفروضے کے طور پر یہ یقین کرنا پڑے گا کہ سچائی مطلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی کو مطلق نہ ماننا ایک ذہنی خودکشی ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ اپنے اس قول میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوں تو کبھی وہ ایسا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالیں۔ سچائی کو مطلق نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی ماں کو مطلق مفہوم میں اپنی ماں نہیں مانتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری ماں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری ماں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان غیر مطلقیت کے اس نظریے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح کوئی سنجیدہ انسان اس کا بھی تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ سچائی میرے نزدیک کوئی مطلق چیز نہیں۔ सच्चाई तो सिर्फ एक रिलेटिव चीज है, यानी ए भी सच्चाई हो सकती है और बी भी, और इसी तरह सी और डी भी, यहां तक कि जी तक हर चीज सच्चाई हो सकती है। यहां तक यह भी मुमकिन है कि ए से जेड तक कोई भी सच्चाई ना हो, बल्कि सच्चाई इनके सिवा कोई और हो, या सच्चाई सिरे से कोई चीज ही ना हो। ये बिलाशुबा एक ऐसा ज़हनी तायुश है जिसका कोई संजीदा इंसान कभी तहम्मुल नहीं कर सकता। संजीदा तौर पर कोई शख्स ये तो कह सकता है कि मैंने अभी सच्चाई को नहीं पाया, मैं अभी सिर्फ मतलाशी हूं, मगर कोई शख्स संजीदा तौर पर यह नहीं कह सकता कि सच्चाई कोई मुतलक चीज ही नहीं। इंसान जिस कायनात में रहता है वहां हर चीज मुतलक है, यानी एक स्टार स्टार है, वो कोई हाथी नहीं। इसी तरह एक हाथी हाथी है, वो कोई स्टार नहीं। इसी तरह हर चीज मालूम तौर पर एक मुतलक चीज की हैसियत रखती है, और अगर कोई चीज मुतलक हैसियत से मालूम ना हुई हो तो इंसान लगातार इस कोशिश में रहता है कि वो उसको मुतलक हैसियत में दरियाफ्त कर ले। यही मामला खुद इंसान की शख्सियत का है। इंसान अपनी फितरत के एतबार से मुतलक पसंद इंसान है। वो यकीन में जीना चाहता है, वो चाहता है कि जब वो एक औरत को मां की हैसियत से जाने तो वो मुतलक तौर पर उसके मां होने का यकीन कर सके। इसी तरह जब वो एक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी की हैसियत से जाने तो वो मुतलक मफहूम में यकीन कर सके कि वो उसी की प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा ना हो तो इंसान हर चीज के बारे में गैर यकीनियत में मुब्तला रहेगा, और ये एक हकीकत है कि इंसान गैर यकीनियत में नहीं जी सकता। ये हकायक वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि मुतलक का तसव्वुर इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। इसके बरक्स ये समझना फितरी तकाजी के खिलाफ है कि इस दुनिया में कोई चीज मुतलक नहीं। सच्चाई को मुतलक ना समझना गोया ये कहना है कि मैं किसी चीज के बरहक होने पर यकीन नहीं रखता। इस किस्म के किसी तसव्वुर को लेकर कोई आदमी सिर्फ मुतशक्किक बन सकता है, और मुतशक्किक बनना किसी भी इंसान के लिए काबिल अमल पोजीशन नहीं। फितरत और इंसान। मौजूदा दुनिया में आदमी अपने आप को नेचर के दरमियान पाता है। सूरज और चांद, सितारे और सैयारे, पहाड़ और समंदर, हवा और पानी, सब्जी और सहरा, परिंदे और जानवर वगैरह। इंसान जब अपने गिर्दो पेश की इस दुनिया को देखता है तो वो सख्त हैरानी में पड़ जाता है। तारीख बताती है कि कदीम जमाने का इंसान नेचर को मुकद्दस समझने लगा था, उससे फितरत परस्ती का अकीदा पैदा हुआ। इंसान नेचर को खुदा समझकर उसको पूजने लगा। इस अकीदे का नतीजा ये हुआ कि पिछले हजारों साल से इंसान नेचर को अपनी जिंदगी की तामीर के लिए इस्तेमाल न कर सका। वो नेचर की तहकीक करके उसके अंदर छुपी हुई ताकतों को इस्तेमाल न कर सका। वो नेचर के दरमियान रहते हुए नेचर को अपने लिए नफा बख्श न बना सका, क्योंकि जिस चीज को इंसान मुकद्दस समझने लगे उसको देखकर इंसान के अंदर परस्तिश का जज्बा उभरेगा, न कि तहकीक और तफ्तीश का जज्बा। पिछले हजार साल के दौरान इंसान के अंदर एक नया जहन पैदा हुआ। वो जहन ये था कि नेचर माबूद नहीं है बल्कि वो मखलूक है, ठीक उसी तरह जैसे कि इंसान एक मखलूक है। इस जहन के बाद यह हुआ कि नेचर इंसान के लिए तहकीक और तफ्तीश का जरिया बन गई। अब धीरे धीरे एक नया अमल शुरू हुआ। ये वही अमल था जिसको मौजूदा जमाने में नेचर पर कंट्रोल कहा जाता है। इंसान की खोज ने उस पर इस हकीकत को मुनकशिफ किया कि नेचर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ताकतें छुपी हुई हैं। अब इंसान कोशिश करने लगा कि इन ताकतों को दरियाफ्त करे और इनको अपने हक में इस्तेमाल करे। इस तरह एक नया इनकलाब शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे पूरी इंसानी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। 20वीं सदी तक पहुंचकर नेचर के अंदर छुपी हुई ये दुनिया पूरी तरह इंसान के सामने आ गई। इस तरह वो दुनिया बनी जिसको जदीद तमद्दुनी दुनिया कहा जाता है। बज़ाहिर इन दोनों दुनियाओं में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले अगर नेचर की परस्तिश थी तो अब इंसान को नेचर पर तहक्कुम का मकाम हासिल हो गया है। लेकिन एक और पहलू से देखिए तो कदीम दौर और जदीद दौर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये पहलू है नेचर और इंसान के दरमियान सही ताल्लुक को दरियाफ्त करना। इस दूसरे एतबार से कदीम दौर का इंसान भी नेचर के साथ अपने हकीकी ताल्लुक को दरियाफ्त करने में नाकाम रहा था। इसी तरह मौजूदा जमाने का इंसान भी नेचर के साथ अपने हकीकी ताल्लुक को दरियाफ्त करने में बदस्तूर नाकाम रहा है। اس طرح قدیم دور کے انسان کا کیس بھی بے خبری کا کیس تھا اور جدید دور کے انسان کا بھی۔ قدیم زمانے کے انسان کی یہ غلطی تھی کہ اس نے نیچر کو اپنا خدا سمجھ لیا، حالانکہ نیچر بھی اسی طرح خالق کی مخلوق تھی جس طرح خود انسان خالق کی مخلوق۔ اس غلطی کے نتیجے میں انسانی سماج میں وہ برائی پیدا ہوئی جس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ مثلاً سورج گرہن اور چاند گرہن جو فلکیاتی قوانین کے تحت پیش آنے والے واقعات تھے، ان کے بارے میں وہ عجیب و غریب قسم کے توہماتی عقائد میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر مکمل طور پر توہم پرستی کے رنگ میں رنگ گیا۔ اس معاملے میں جدید انسان کا کیس بھی وہی ہے جو قدیم انسان کا کیس تھا۔ دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قدیم انسان کی یہ غلطی تھی کہ وہ فطرت کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، جدید انسان کی غلطی دوبارہ یہ ہے کہ اس نے نیچر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اس نے جب نیچر میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نیچر کے اندر بے شمار طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، نیچر کے اندر سٹیم انجن چھپا ہوا ہے، نیچر کے اندر موٹر کار اور ہوائی جہاز چھپا ہوا ہے، نیچر کے اندر ٹیلی گراف اور ٹیلی فون چھپا ہوا ہے، نیچر کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویژن چھپا ہوا ہے، نیچر کے اندر موبائل اور کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ غرض، نیچر کے اندر ایک پورا تمدن چھپا ہوا ہے جو انسان کی زندگی کو حیران کن حد تک پرکشش بنانے والا ہے۔ نیچر کو دریافت کرنے کے نئے تمدن کی تعمیر انسان کی غلطی نہیں تھی، مگر اس سلسلے میں انسان نے یہ بھیانک غلطی کی کہ اس نے نعمت کو تو بھرپور طور پر لیا مگر اس نے منعم کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ فطرت کا یہ تمدنی دسترخوان خالق نے بچھایا تھا، جب انسان کو اس دسترخوان کی دریافت ہوئی تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا، وہ تمام قید و بند توڑ کر اس دسترخوان سے تمتار ہونے لگا۔ یہی انسان کی غلطی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نعمت سے تمتا اس وقت تک جائز ہی نہیں جب تک آدمی منعم کا اعتراف نہ کرے۔ منعم کے عطیے کا اعتراف ہی وہ قیمت ہے جس کو ادا کرنے کے بعد انسان کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اس نعمت کو اپنے لیے استعمال کرے۔ نعمت اور منعم کو ایک دوسرے سے جدا کرنا کوئی سادہ بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ جرم انسان کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی توازن کے بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ ڈسپلن کے بجائے لامحدود آزادی کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے، وہ فرض شناس کے بجائے حقوق شناس بن جاتا ہے، وہ جواب دہی کو چھوڑ کر انارکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ خدا کو خدا بنانے کے بجائے اپنے آپ ہی کو خدا کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ اس طرح وہ نظریہ وجود میں آتا ہے جس کو ہیمنزم کہا جاتا ہے، جس کا کلمہ یہ ہے، ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین۔ قدیم زمانے میں نیچر کے بارے میں انسان توہم پرستی میں مبتلا ہوا تھا، یہ بلا شبہ ایک برائی تھی مگر وہ نسبتاً چھوٹی برائی تھی۔ موجودہ زمانے میں نیچر کے بارے میں جو نظریہ پیدا ہوا وہ اپنے نقصانات کے اعتبار سے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کا نقصان صرف یہ نہیں تھا کہ نئے زمانے میں پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ جیسی تباہ کن لڑائیاں وجود میں آئیں جو پچھلے دور میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھیں۔ اس طرح نئے زمانے میں نیوکلیئر بم جیسے مہلک ہتھیار بنائے گئے جس کا تصور بھی قدیم انسان نے نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید نظریے کے تحت پیدا ہونے والی ایک اور برائی ہے جو دوسری تمام برائیوں سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ ہے لامحدود آزادی یا بے قید آزادی کا تصور۔ قدیم زمانے کا انسان توہم پرستی کے باوجود اپنے آپ کو کچھ حدود و قیود کا پابند سمجھتا تھا، مگر موجودہ زمانے کے انسان نے اپنے آپ کو حدود و قیود کی پابندیوں سے آزاد سمجھ لیا۔ اس کے نتیجے میں استحصال اور اباہیت پر مبنی وہ تمدن پیدا ہوا جس نے انسانی زندگی کو حیوانی زندگی سے بھی زیادہ بدتر بنا دیا۔ فطرت اور انسان۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو نیچر کے درمیان پاتا ہے، سورج اور چاند، ستارے اور سیارے، پہاڑ اور سمندر، ہوا اور پانی، سبزی اور صحرا، پرندے اور جانور وغیرہ۔ انسان جب اپنے گرد و پیش کی اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ سخت حیرانی میں پڑ جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان نیچر کو مقدس سمجھنے لگا تھا، اس سے فطرت پرستی کا عقیدہ پیدا ہوا۔ انسان نیچر کو خدا سمجھ کر اس کو پوجنے لگا۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا

اپنے آپ ہی کو خدا کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ اس طرح وہ نظریہ وجود میں آتا ہے جس کو ہیمنزم کہا جاتا ہے، جس کا کلمہ یہ ہے، ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین۔ قدیم زمانے میں نیچر کے بارے میں انسان توہم پرستی میں مبتلا ہوا تھا، یہ بلا شبہ ایک برائی تھی، مگر وہ نسبتاً چھوٹی برائی تھی۔ موجودہ زمانے میں نیچر کے بارے میں جو نظریہ پیدا ہوا وہ اپنے نقصانات کے اعتبار سے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کا نقصان صرف یہ نہیں تھا کہ نئے زمانے میں پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ جیسی تباہ کن لڑائیاں وجود میں آئیں جو پچھلے دور میں کبھی وجود میں نہیں آئی تھیں۔ اس طرح نئے زمانے میں نیوکلیئر بم جیسے مہلک ہتھیار بنائے گئے جس کا تصور بھی قدیم انسان نے نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید نظریے کے تحت پیدا ہونے والی ایک اور برائی ہے جو دوسری تمام برائیوں سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ ہے لامحدود آزادی یا بے قید آزادی کا تصور۔ قدیم زمانے کا انسان توہم پرستی کے باوجود اپنے آپ کو کچھ حدود و قیود کا پابند سمجھتا تھا، مگر موجودہ زمانے کے انسان نے اپنے آپ کو حدود و قیود کی پابندیوں سے آزاد سمجھ لیا۔ اس کے نتیجے میں استحصال اور اباہیت پر مبنی وہ تمدن پیدا ہوا جس نے انسانی زندگی کو حیوانی زندگی سے بھی زیادہ بدتر بنا دیا۔ کائنات میں انسان کا مقام۔ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کو مسلمین اور مفکرین نے درست طور پر دریافت کیا۔ یہ تعلق مختصر طور پر یہ تھا، ہر انسان آزاد ہے اس وقت تک جب تک کہ ایک انسان کی آزادی دوسرے انسان کی آزادی میں خلل ڈالنے والی نہ ہو۔ اس نظریے کو ایک کہانی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جب یورپ کے سیاسی قبضے سے آزاد ہوا، اس وقت ایک امریکی شہری اپنے گھر سے باہر نکلا۔ وہ اپنی آزادی کا جشن منانا چاہتا تھا۔ وہ ایک سڑک پر اپنے دونوں ہاتھ ہلاتا ہوا بے فکری کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس اثنا میں اس کا ایک ہاتھ دوسرے مسافر کی ناک سے ٹکرا گیا۔ مسافر کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بے ہودگی ہے، تم نے کیوں اپنے ہاتھ سے میری ناک پر مارا؟ امریکی شہری نے جواب دیا کہ آج امریکہ آزاد ہے، اب میں آزاد ہوں کہ میں جو چاہوں کروں۔ مسافر نے کہا کہ میرے بھائی، تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یہ قصہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے اصول کو درست طور پر بیان کرتا ہے، مگر جہاں تک انسان اور خدا کے درمیان تعلق کی بات ہے، اس کو انسان درست طور پر دریافت نہ کر سکا۔ اس طرح اس معاملے میں انسان کی دریافت صرف 50% کے بقدر تھی۔ تاہم یہ کوئی مشکل بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق کا اصول ہی یہ بتا رہا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان درست تعلق کا اصول کیا ہے۔ مذکورہ اصول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس تعلق کا اصول مختصر طور پر یہ ہے، انسان کی آزادی اس حد پر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے خدا کی حد شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو چیزیں ملی ہیں وہ سب کا سب خدا کا عطیہ ہیں۔ تمام چیزیں خدا کے دینے سے انسان کو ملی ہیں، ٹھیک یہی معاملہ آزادی کا بھی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے وہ مکمل طور پر خدا کا عطیہ ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر عطیہ اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتا ہے۔ اس عام اصول کے تحت انسان کو ملی ہوئی آزادی بھی ایک لازمی ذمہ داری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کا صرف صحیح استعمال کرے، وہ کبھی اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرے۔ آزادی کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی اس آزادی کو اپنا حق سمجھ لے، وہ یہ یقین کر لے کہ میں اس آزادی کا مالک ہوں، میں جس طرح چاہوں اس آزادی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں، اپنی آزادی کو استعمال کرنے کے بارے میں مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے مقابلے میں آزادی کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو جو آزادی حاصل ہے وہ اس کو کسی کے دینے سے ملی ہے، اور پھر یہ معلوم کرے کہ جو آزادی کا دینے والا ہے اس کی منشا اس آزادی سے کیا ہے، اور اس کی منشا کے مطابق مجھے اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ یہی وہ دریافت ہے جو کسی آدمی کے لیے اپنی آزادی کو استعمال کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ آزادی کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کوئی پرسرار چیز نہیں۔ کوئی بھی شخص اگر سنجیدہ ہے تو وہ یقینی طور پر اس کو دریافت کر سکتا ہے۔ کسی بھی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے، اس طرح آزادی کے اس قانون کو دریافت کرنے کے لیے بھی سنجیدگی لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو آدمی اس سوال پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو وہ سب سے پہلے اس دریافت تک پہنچے گا کہ ہر عورت اور مرد کے اندر پیدائشی طور پر صحیح اور غلط کی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے۔ ہر آدمی خود اپنے فطری شعور کے تحت یہ جان سکتا ہے کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ فطرت کی یہ کسوٹی وہی ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، اسی کا دوسرا نام کامن سینس بھی ہے۔ اس طرح آدمی خود اپنی فطرت کی آواز کے تحت یہ جان سکتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ہر آدمی کی فطرت گویا اس کے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر ایک متنبہ کرنے والا عنصر موجود ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ عنصر کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنی ڈیوٹی کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو فطرت کے اس نظام کے تحت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک طاقتور جذبہ موجود ہے، یہ اعتراف کا جذبہ ہے۔ ہر عورت اور مرد ذاتی طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے ضمیر یا کامن سینس کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ جب بھی ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ بھرپور طور پر اس کا اعتراف کرے۔ انسان کا داخلی گائیڈ اعتراف کو ایک اعلیٰ اخلاقی قدر سمجھتا ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق اعتراف مسلمہ طور پر شرافت کا اعلیٰ وصف ہے، اور بے اعترافی پستی اور ذلت کی پہچان ہے۔ اعتراف کرنے والا اپنی حیثیت انسانی کو برقرار رہتا ہے، اور اعتراف نہ کرنے والا اپنے آپ کو انسانی درجے سے نیچے گرا لیتا ہے۔ ضمیر یا کامن سینس کا یہ فیصلہ خالق کے معاملے میں بھی یکساں طور پر درست ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی فطرت کی آواز کے تحت اپنے خالق کا اعتراف کرے، وہ اپنے خالق کے احسانات کو مانے۔ اس کے خالق نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محسوس کرے، اور زبان سے کھلے طور پر اس کا اعلان کرے۔ خالق کا اعتراف فطرت انسانی کے مطابق ہے، اور خالق کا عدم اعتراف فطرت انسانی سے انحراف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر عورت اور مرد کا تجربہ ہے کہ اس کا ضمیر ایک اخلاقی کسوٹی ہے جو ہر موقع پر اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ضمیر جھوٹ بولنے پر اس کو ملامت کرتا ہے، اور سچ بولنے پر اس کے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ یہ ضمیر ناانصافی کو برا سمجھتا ہے اور انصاف کو ہمیشہ اچھا بتاتا ہے۔ یہ ضمیر بددیانتی پر اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہے اور دیانتداری پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ضمیر تشدد کو غیر انسانی چیز سمجھتا ہے اور امن کو ایک اعلیٰ انسانی اصول کا درجہ دیتا ہے۔ یہ ضمیر نفرت کو پست کرداری کی حیثیت دیتا ہے اور محبت کو اعلیٰ انسانی قدر کا درجہ عطا کرتا ہے۔ یہ ضمیر غصے کو رد کر دیتا ہے اور معافی پر اپنی پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام مخلوقات سختی کے ساتھ اپنے خالق کے قانون میں بندھی ہوئی ہے۔ زمین سے لے کر وسیع خلا تک ہر چیز انتہائی ڈسپلن کے ساتھ اپنے مفوضہ عمل کو انجام دیتی ہے۔ کوئی چیز خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اس ڈسپلن سے انحراف نہیں کرتی۔ زمین کے جمادات، نباتات اور حیوانات سے لے کر خلا کے ستاروں اور سیاروں تک ہر چیز مکمل طور پر اس آفاقی ڈسپلن میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ ڈسپلن خالق کا قائم کیا ہوا ہے۔ یہی ڈسپلن انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسان کو بقیہ کائنات کی طرح اس کائناتی ڈسپلن کا حصہ بن جانا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کی بقیہ چیزیں مجبورانہ طور پر اس عالمی ڈسپلن میں بندھی ہوئی ہیں، جبکہ انسان کو اختیارانہ طور پر اپنے آپ کو اس ڈسپلن میں شامل کر لینا ہے۔ مثلاً شمسی نظام کے تحت سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ خالق کو اپنا مرکز و محور بنا کر اس کے گرد اپنی زندگی کی تشکیل کرے۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہاں کی ہر چیز مسلسل طور پر حرکت میں ہے۔ پوری کائنات ایک عظیم کارخانے کی مانند حرکت و عمل میں مصروف ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نہ شور ہے اور نہ دھواں، یہاں کسی بھی قسم کی کوئی کثافت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کا نقشہ اس طرح بنائے کہ اس کی سرگرمیاں کسی بھی قسم کی کثافت کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز نفع رسانی کے اصول پر قائم ہے۔ روشن سورج سے لے کر بہتے ہوئے دریا تک اور سرسب درختوں سے لے کر ہواؤں کے جھونکوں تک اور پہاڑوں سے لے کر کیڑوں مکوڑوں تک ہر چیز کوئی مفید عمل انجام دے رہی ہے۔ اس وسیع کائنات کا ہر جز یک طرفہ طور پر دینے والا ہے، نہ کہ لینے والا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کا نقشہ اس طرح بنائے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے، ہر انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اسی طرح مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ انجام کو سوچ کر اپنے عمل کا نقشہ بناتا ہے۔ انسان کی سوچ ایک نتیجہ رخی سوچ ہے۔ انسان اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے۔ انسان کی فطرت اس سے ابا کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو۔ اس انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان وسیع تر معنوں میں اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائے۔ جس طرح وہ موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں اپنے عمل کی منصوبہ بندی نتیجے کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، اسی طرح وہ موت کے بعد عرصہ حیات کے لیے بھی نتیجے کو معیار بنائے۔ وہ قبل از موت اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرے جو بعد از موت عرصہ حیات میں اس کے لیے مفید ثابت ہونے والا ہو۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ ہماری دنیا کا نظام آج اور کل یا حال اور مستقبل میں بٹا ہوا ہے، مگر انسان کے سوا اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب آج میں عمل کرتی ہیں۔ آج یا حال کے سوا ان کے اندر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ کل کا لفظ صرف انسان کی ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، دوسری مخلوقات کی ڈکشنری کل کے لفظ سے خالی ہے۔ یہ فرق گویا فطرت کا ایک اشارہ ہے۔ اس فرق کی صورت میں فطرت انسان کو بتا رہی ہے کہ تم صرف آج پر قناعت نہ کرو، بلکہ تمہیں کل کو سامنے رکھ کر اپنی سرگرمیوں کا نقشہ بنانا ہے۔ دوسری مخلوقات کی کامیابی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آج کو پالیں، مگر انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ آج کے بعد اپنے کل میں بھی کامیاب رہے، وہ موت کے بعد آنے والی ابدی دنیا میں اپنے لیے بہتر مقام حاصل کر لے۔ حقیقت کی دریافت۔ انسان ایک متلاشی حق حیوان ہے۔ میں نے خود اپنی ذات میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ میرے اندر بچپن سے سچائی کی تلاش کا جذبہ کسی نہ کسی طرح موجود تھا۔ 1942 میں یہ جذبہ پوری شدت کے ساتھ ابھر آیا۔ اس زمانے میں میرا حال یہ تھا کہ میں جنگلوں اور ویرانوں میں چلا جاتا اور تنہائی میں رو رو کر یہ کہتا کہ خداوند تو کب آئے گا اور میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں۔ آخر کار ایک خدائی کلام میں مجھے اس کا جواب ملا۔ اس کے مطابق خدا نے فرمایا ہے، کنتو کنزن مخفیہ فاردتو ان اورث فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اس ارشاد کے مطابق انسان کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت کی قیمت میں وہ ابدی جنت میں جگہ پائے۔ موت کے پہلے کا دور حیات حصول معرفت کا دور ہے، اور موت کے بعد کا دور حیات آرام اور راحت کی ابدی جنت کی دنیا میں زندگی گزارنے کا دور۔ یہ معرفت رب کوئی سادہ چیز نہیں، یہ ایک مشکل ترین مہم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابتدائی دور حیات میں انسان کے رہنے کے لیے خدا نے جو دنیا بنائی وہ مکمل طور پر شبہات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے ہر جزء میں ایک شبہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی فکری یا عملی چیز ایسی نہیں جو شبہ سے خالی ہو۔ موت سے پہلے کے اس دور حیات میں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ شبہات کے پردے کو پھاڑ کر حقیقت کو دیکھے، وہ شبہات کے باوجود کامل یقین کا درجہ حاصل کرے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر شبہات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو افکار کے ایک جنگل میں پاتا ہے۔ زندگی کے بارے میں مختلف قسم کے فلسفے اس کو حیرانی کا تحفہ دیتے ہیں۔ یہاں درجنوں مذاہب ہیں، اور ہر مذہب اپنے بارے میں سچا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جذبات و خواہشات کا ایک طوفان لیے ہوئے ہے جو خالص عقلی رویہ اختیار کرنے میں مسلسل رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ خاندانی اور سماجی بندھن میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر آدمی مفادات کے خول میں جی رہا ہے، ہر آدمی کی عادتیں اور رجحانات اس کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی مال و اولاد اور رشتہ داروں کے جال میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایسی حالت میں سچائی کی معرفت صرف اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اندر موضوعی طرز فکر کی تشکیل کر سکے، وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ وہ شبہات کے پردے کو پھاڑ کر حق کو حق کے روپ میں دیکھے اور باطل کو باطل کے روپ میں دیکھے، وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھے جیسا کہ وہ ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو جس کو انقلابی صلاحیت کہا جاتا ہے، یعنی جب ایک بات سمجھ میں آ جائے تو کسی بھی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر وہ کھلے طور پر اس کو قبول کر لے۔ وہ اپنی زندگی کا رخ بدل کر دریافت شدہ حقیقت کو اپنی زندگی کا نشانہ بنا لے۔ شبہات کے اس پردے کو پھاڑنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے خالق کے تخلیقی منصوبے کو جاننا۔ یہ تخلیقی منصوبہ چیزوں کی اس طرح توجیہ کر دیتا ہے کہ شبہات کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت اسی طرح نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے جس طرح کالے بادل چھٹنے کے بعد روشن سورج سامنے آ جاتا ہے۔ خدا کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ اس تخلیقی منصوبے کا کلیدی پہلو یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور پھر اس کو مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو صرف صحیح طور پر استعمال کرے، وہ اپنی آزادی کا کبھی غلط استعمال نہ کرے۔ اسی استعمال کے اوپر انسان کی ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آزادی کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور آزادی کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے جہنم۔ اس آزادی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے مسابقت اور چیلنج پیدا ہوتا ہے، اور مسابقت اور چیلنج کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ فلسفے میں انسان اور خدا کی نسبت سے سب سے زیادہ قابل بحث سوال وہ رہا ہے جس کو برائی کا مسئلہ یعنی پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے، یعنی انسانی دنیا میں اتنی مصیبت سفرنگ کیوں ہے؟ خدا اگر مکمل خوبی ہے تو اس نے ایسی دنیا کیوں بنائی جہاں انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہے؟ خدا کے تخلیقی نقشے کو سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تمام مصیبتیں کسی نہ کسی پہلو سے آزادی کے غلط استعمال کی قیمت ہیں۔ یہ قیمت بظاہر ایک بہت سخت قیمت ہے، لیکن خدا کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ موت کے بعد جب یوم الحساب آئے گا تو خدا کسی انسان کو اس سے صرف اس عمل پر پکڑے گا جس میں یہ ثابت ہو کہ آدمی نے اپنی ملی ہوئی آزادی کا استعمال کیا تھا۔ اس کے سوا خالق کے تخلیقی نقشے کی بنا پر کسی کو جو مصیبت پیش آئے گی اس کے لیے ایسی تلافی کا انتظام کر دیا جائے گا کہ وہ بلا اشتباہ یہ سمجھ لے گا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ عین انصاف کا تقاضا تھا۔ مزید یہ کہ یہ مصیبت ایک اعتبار سے شوک ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ سفرنگ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ کافی نہیں ہے کہ اپنے ذہنی قیاس کے تحت اس پر رائے قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تاریخ انسانی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے زیادہ بڑا عامل آرام نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے۔ آرام میں انسان کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، اس کے برعکس مصیبتوں میں جو انسان بنتے ہیں وہ زیادہ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اٹ از ناٹ ease but effort, not facility but difficulty that makes men۔ مغرب کے ترقی یافتہ سماجوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جس کو انفلوئنزا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ خوشحال طبقے کی بیماری ہے۔ خوشحال گھرانوں میں ذہنی سورماؤں کے بجائے ذہنی بونے بن رہے ہیں۔ ان کا آئی کیو بہت کم ہوتا ہے، وہ کاہل ہوتے ہیں اور کام میں حصہ نہیں لے پاتے۔ آج بھی اور پچھلی تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ مصیبتوں میں پلنے والے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ انڈیا میں تقریباً تمام بڑے لیڈروں نے مشکل حالات میں پرورش پائی۔ اسی طرح جتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں وہ سب غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے اور پھر محنت کر کے ترقی حاصل کی۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں ایسے مفکر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ آئیڈیل انسانی سماج بنائیں یا آئیڈیل ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہر ایک اپنی تمام کوششوں کے باوجود صرف ایک غیر معیاری سماج بنا سکا۔ تاریخ کا یہ ظاہرہ بھی خالق کے تخلیقی منصوبے کو سامنے رکھنے سے پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خالق نے موجودہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں آئیڈیل سماج یا آئیڈیل ریاست قائم ہو۔ موجودہ دنیا کی محدودیت اور اس کے اندر مختلف قسم کے ڈس ایڈوانٹیجز کا ہونا حتمی طور پر اس امر میں مانے ہے کہ یہاں کوئی آئیڈیل سماج یا آئیڈیل ریاست قائم ہو سکے۔ مذہب اور انسانی زندگی۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا خلاصہ وہی چیز ہے جس کو عام زبان میں اسپرچولیٹی کہا جاتا ہے۔ مذہب دراصل اسپرچل سائنس کا دوسرا نام ہے۔ دوسرے علوم اگر خارجی علوم ہیں تو مذہب وہ علم ہے جو داخلی انسان کا مطالعہ کرتا ہے۔ انسان بیک وقت دو قسم کی شخصیت رکھتا ہے، جسم اور روح۔ دونوں ہی کی صحت اور ترقی کے لیے مسلسل غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا وہ مادی چیزیں ہیں جن کو کھانا اور پانی کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اس طرح رہے کہ اس کو دیر تک کھانا اور پانی نہ ملے تو وہ جسمانی صحت کھو دے گا، یہاں تک کہ اگر زیادہ دیر تک اس کو مادی فاقہ پیش آئے تو وہ مر کر ختم ہو جائے گا۔ یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ مذہب انسان کی روحانی غذا ہے۔ مذہب انسان کی داخلی شخصیت کو تقویت دیتا ہے۔ مذہب انسان کی روحانی حیات کا ضامن ہے۔ مذہب نہ گانے بجانے کی دھوم کا نام ہے اور نہ کسی قسم کے ریچولز کا نام۔ مذہب دراصل سچائی کا نمائندہ ہے۔ سچائی مذہب ہے اور مذہب سچائی۔ مذہب کی ضرورت ہر شخص کو ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا بے طاقت۔ مذہب کے ذریعے آدمی کو زندگی کا نقطۂ آغاز ملتا ہے۔ جو آدمی مذہب سے محروم رہے وہ زندگی کے نقطۂ آغاز کو پانے سے بھی محروم رہے گا۔ مذہب اس سوال کا جواب ہے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی۔ مذہب انسان کو تخلیق کا راز بتاتا ہے۔ مذہب آدمی کو زندگی کا صحیح فلسفہ حیات دیتا ہے۔ مذہب زندگی کے لیے گائیڈ بک کی حیثیت رکھتا ہے۔ مذہب آدمی کو بے خبری کے اندھیرے سے نکال کر واقفیت کی روشنی میں لاتا ہے۔ مذہب آدمی کو سماج کا اچھا شہری بناتا ہے۔ مذہب آدمی کو وہ اخلاقی کوڈ عطا کرتا ہے جس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان سچا انسان بن کر رہے۔ مذہب آدمی کو تیار کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پرابلم نہ بنے۔ مذہب آدمی کو دینے والا بناتا ہے، نہ کہ صرف لینے والا۔ مذہب مشکل وقت میں انسان کا ساتھی ہے۔ مذہب آدمی کو وہ چیز دیتا ہے جس کو آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کرائسس کا شکار نہ ہو بلکہ کرائسس کو اپنے لیے ایک فکری غذا بنا لے۔ مذہب کسی انسان کے لیے انٹلیکچوئل ہیلتھ کی علامت ہے۔ مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نیگیٹو تجربات کو پازیٹو ریزلٹ میں کنورٹ کر سکے، وہ اپنے نہیں کو ہے میں تبدیل کر لے۔ مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کانٹے کو پھول کے روپ میں دیکھے، وہ اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لے۔ مذہب معروف معنوں میں کسی سیٹ آف ریچولز کا نام نہیں۔ مذہب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کسی فیملی میں پیدا ہو جائے یا وہ کسی گروپ سے وابستہ ہو جائے۔ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، یہ مذہب کی اصل حقیقت نہیں۔ مذہب کی اصل حقیقت داخلی معرفت ہے، اور داخلی معرفت ہر ظاہری چیز سے اوپر ہوتی ہے۔ مذہب آدمی کے اندر رائٹ تھنکنگ بیدار کرتا ہے۔ مذہب آدمی کو وہ چھپی ہوئی چیزیں دکھاتا ہے جس کو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھتی۔ مذہب آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پاسٹ سے سبق لے اور پریزنٹ میں فیوچر کو دیکھ سکے۔ مذہب مین کو سپر مین بناتا ہے۔ مذہب انسانی ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ ہماری دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک دکھائی دینے والی دنیا اور دوسری نہ دکھائی دینے والی دنیا۔ دنیا کا معاملہ آئس برگ جیسا ہے۔ उसका एक छोटा सा टिप आदमी को दिखाई देता है, मगर उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा आंखों के सामने नहीं होता। मजहब आदमी के लिए ना दिखाई देने वाली चीज को दिखाई देने वाली चीज बनाता है। मजहब आदमी को इस काबिल बनाता है कि वो उस आइसबर्ग के छुपे हुए ज्यादा हिस्से को देख ले, वो समंदर की सतह से गुजरकर समंदर की गहराई तक पहुंच जाए। जिंदगी में बार बार ऐसे मौके आते हैं जबकि इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है, जब आदमी को यह अंदेशा होने लगता है कि अजबाब का सिरा उसके हाथ से छूट गया है। उस वक्त मजहब उसके लिए निजात दहिंदा बनकर जाहिर हो जाता है। उस वक्त मजहब उसकी डूबती हुई नाव को बचा लेता है। उस वक्त मजहब उसके लिए यकीन और एतमाद का सरचश्मा साबित होता है। मजहब तमाम पॉजिटिव इखलाकियात का सरचश्मा है। मजहब आदमी को यह ताकत देता है कि वो गुस्सा दिलाने वाले को मुआफ कर दे, वो लालच से ऊपर उठ जाए, वो हसद के जज्बे को अपने अंदर कुचल दे, वो लोगों के साथ टॉलरेंस का मामला करे, वो हर एक के साथ यकसा तौर पर इज्जत का मामला करे, वो अपने आप को बेइंसाफी से बचाए और हमेशा इंसाफ पर कायम रहे, वो अपने दुश्मन से भी अच्छा सलूक करे, वो अपने समाज में देने वाला बनकर रहे न कि सिर्फ लेने वाला। मजहब आदमी को बामकसद इंसान बनाता है, वो आदमी के अंदर बाउसूल कैरेक्टर पैदा करता है। मजहब आदमी के अंदर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की सलाहियत पैदा करता है। सच्चा मजहबी इंसान अपने नेचर के एतबार से एक काबिल पेशनगोई इंसान होता है। सच्चे मजहबी इंसान के बारे में कोई शख्स पेशगी तौर पर यह जान सकता है कि वो किस सूरत हाल में किस किस्म का रवैया पेश करेगा। मजहबी इंसान एक संजीदा इंसान होता है। मजहबी इंसान एक ऑनेस्ट इंसान होता है। मजहबी इंसान वो इंसान होता है जो हमेशा अपना एहतसाब करता रहे। मजहबी इंसान अपने अंदर एक सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म रखता है। मजहबी इंसान की ये सिफत उसको हमेशा नया इंसान बनाती रहती है। मजहब किसी इंसान के अंदर ये आला सिफात क्यों कर पैदा करता है? इसका सबब यह है कि मजहब का सिरा खुदा से जुड़ा रहता है और खुदा तमाम आला सिफात का मजमुआ है। खुदा हर इंसान के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की हैसियत रखता है। मजहब किसी इंसान को गॉड ओरिएंटेड इंसान बनाता है। मजहब इंसान के अंदर गॉड ओरिएंटेड थिंकिंग पैदा करता है। मजहबी इंसान की सोच गॉड ओरिएंटेड होती है। यही वो चीज है जो किसी मजहबी इंसान को नाकाबिले तस्खीर इंसान बना देती है। मजहबी इंसान को खुदा की निस्बत हासिल हो जाती है और जिस इंसान को खुदा की निस्बत हासिल हो जाए वो सूरज और चांद और पहाड़ों और समंदरों से भी ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। यहां एक वाकया नकल करना मुनासिब होगा जो तमसील की जुबान में बताता है कि एक सच्चा मजहबी इंसान किस तरह एक नाकाबिले तस्खीर इंसान होता है। सच्चा मजहबी इंसान वो इंसान होता है कि समंदर का तूफान भी उसके लिए कोई मसला ना बने। कहा जाता है कि अमरीका के साहिल से एक समंदरी जहाज अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। एटलांटिक समंदर में वो अपना सफर तय कर रहा था कि अचानक सख्त तूफान आ गया। जहाज हिचकोले खाने लगा। जहाज के तमाम मुसाफिर घबरा उठे। तमाम लोग परेशानी के आलम में इधर उधर दौड़ने लगे। जहाज समंदर की सतह पर तिनके की तरह उलट पुलट हो रहा था। ऐसा मालूम होता था कि अब बस वो जल्द ही डूबने वाला है। इस तरह के इस आलम में एक मुसाफिर जहाज के अंदर इधर उधर चल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक गोशे में एक बच्ची इत्मीनान के साथ बैठी हुई है और अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। मुसाफिर ने उस बच्ची से कहा कि क्या तुमको खबर है कि यहां क्या हो रहा है? बच्ची ने मासूमियत के साथ पूछा, क्या है? मुसाफिर ने जवाब दिया कि हमारा जहाज शदीद तूफान में गिर गया है और वो जल्द ही डूबने वाला है। बच्ची ने अपनी गुड़िया में मशगूल रहते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू नो माई फादर इज कैप्टन ऑफ दिस शिप, ही इज नॉट गोइंग टू लेट इट सिंक। बच्ची का ये वाकया एक सच्चे मजहबी इंसान की तस्वीर है। मजहबी इंसान कभी मायूसी का शिकार नहीं होता। वो क्राइसिस के टाइम में भी अपने हवास को बरकरार रखता है। वो कभी हौसला नहीं खोता। वो हमेशा उम्मीद में जीता है। वो हर सूरत हाल में ये कहने की पोजीशन में होता है, गॉड ऑलमाइटी इज द कैप्टन ऑफ माई शिप, ही इज नॉट गोइंग टू लेट इट सिंक।